calmado quiere, preciosa Guajira, quedar sin tu amor. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek pytamy o niedziele handlowe. Dzisiaj ich powrotem ma się zająć Sejm. Po niedzielnym wypadku na Puławskiej w Warszawie dwie osoby walczą o życie w szpitalu. Biało-czerwoni już dzisiaj będą mieli pierwszy trening w Niemczech przed nadchodzącym Euro. Czy wrócą niedziele handlowe? Dzisiaj tą sprawą zajmie się Sejm. W porządku obrad będzie pierwsze czytanie nowelizacji ustawy autorstwa posłów Polski 2050. Zgodnie z projektem handel będzie możliwy w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Pracownicy mieliby otrzymywać również podwójne wynagrodzenie i dzień wolny w tygodniu. Zdania na temat tego pomysłu są podzielone. O opinię zapytaliśmy samych klientów. Spoko pomysł, jakby popieram. Już jestem też przyzwyczajona do tego, że nie ma tego handlu. Powinniśmy wrócić do tego, co było kiedyś. Chociaż te dwie miesiące są okej. Niedziela to jest do odpoczynku. Zgodnie z projektem handel będzie możliwy w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. Pracownicy mieliby otrzymywać również podwójne wynagrodzenie i dzień wolny w tygodniu. Nie popieramy tego pomysłu, mówi Jerzy Smoliński z Solidarności. To jest uciążliwe dla rodzin, dla pracowników, którzy muszą zamiast z rodzinami poświęcać, a dzisiaj jest tak ważne wychowanie młodzieży. Pomysł jest dobry pod warunkiem, że pracownicy będą pracować dobrowolnie, ocenia Robert Zieliński z OPZZ-u. Nie może być tak, że ktoś kogoś zmusza do tego, żeby chodził do pracy w niedzielę, ktoś komuś chce płacić stawki takie jak przy zwykłym dniu, a nie jak przy święcie, to nie wchodzi w rachubę. Od 2020 roku zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w 7 niedziel w roku. A relacjonował Cyryl Skiba. Są zarzuty dla kierowcy po niedzielnym wypadku na Puławskiej w Warszawie. Z 7 rannych dwie osoby walczą w szpitalu o życie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Stan jednego mężczyzny lat 22 jest bardzo ciężki, natomiast stan kobiety rocznik 1939 jest krytyczny. Kierowca Toyoty będzie odpowiadał m.in. za nieumyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i zagrożenie życia wielu osób. Ma też zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, w którym nastąpił ciężki uszczerbek na zdrowiu. Zarzuty przekupstwa oraz płatnej protekcji czynnej usłyszeli dwaj rektorzy uczelni prywatnych w Koninie i Szczecinie oraz były rektor Częstochowskiej Akademii Polonijnej. Śledztwo jest prowadzone w sprawie łapówek za wystawianie dokumentów ukończenia studiów oraz dyplomów MBA, uprawniających do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Były rektor Akademii Polonijnej trafił już do aresztu na 2 miesiące. Wobec pozostałych dwóch zatrzymanych zastosowano m.in. poręczenia majątkowe, dozór policji czy zakaz opuszczania kraju i zakaz kontaktowania się z określonymi osobami. Rektorzy zostali zatrzymani 6 czerwca. Z materiału dowodowego wynika, że skorumpowali osobę reprezentującą Polską Komisję Akredytacyjną w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznej. Ich celem było bezprawne wywieranie wpływu na decyzje dotyczące uczelni wyższych, którymi zarządzali zatrzymani rektorzy. W sprawie przewijają się wątki związane z kontrolami i wnioskami rozpatrywanymi przez Polską Komisję Akredytacyjną wobec tych uczelni. Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli elektroniczne nośniki danych oraz dokumentację. A informacje w tej sprawie zebrała Joanna Opas. Przygotowująca się do Mistrzostw Europy piłkarska reprezentacja Polski noc spędza już w Hanowerze. Kadra selekcjonera Michała Probierza wylądowała na lotnisku około 19.15, a niespełna pół godziny później przyjechała do hotelu. Czekali na nich kibice. Wow, jest, udało się, mamy Grosicki, super ekstra, podpisał nam piłkę, mamy pamiątkę, jesteśmy przeszczęśliwi, super było przywitać naszych dzielnych piłkarzy w Niemczech, życzymy im zdobyczy punktowych, kibicujemy cały czas i mega szczęśliwi jesteśmy. Piłkarska reprezentacja Polski została gorąco przywitana w Hanowerze, gdzie zameldowała się już w swoim hotelu. Tam będzie stacjonować przed meczami Mistrzostw Europy z Holandią, Austrią i z Francją. Wielu kibicom udało się zdobyć bezcenne pamiątki, czyli autografy. Były głośne śpiewy Polska Biało-Czerwoni i zapowiedź ściskania kciuków w meczach naszej reprezentacji w fazie grupowej, a może i dalej. Hanower, Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. Dodajmy, że po południu Biało-Czerwoni przeprowadzą pierwszy trening. Euro zaczną 16 czerwca od meczu z Holendrami w Hamburgu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O poranku na termometrach od 6 stopni w rejonach podgórskich, przez 9 w centrum, do 12 na Helu. W nocy na północy i wschodzie, a także na południu słabe opady deszczu. Nad morzem możliwa natomiast burza. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, na północy, zachodzie i południu opady deszczu. W strefie nadmorskiej możliwe burze. Na termometrach będzie od 12 stopni w rejonach podgórskich Karpat, przez 19 na przeważającym obszarze kraju, do 21 na Podlasiu i Mazowszu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Dobry wieczór, za nami długi dzień, rozpoczynamy kolejny z przytupem, bo przed wami dwie godziny z audycją Ciężko na sercu. Wydaje Mariusz Owczarek, wita was jej gospodarz Jarek Szubrycht. Piszcie maile na adres ciężkomałpa@polskieradio.pl. If you don't walk with me, yeah, I will walk alone. Yeah, yeah. If you don't walk with me, we'll be right back. Mystic Festival już za nami. Jeżeli byliście, piszcie, co wam się w Gdańsku najbardziej podobało. Ja widziałem niewiele, bo oglądać koncerty jeżdżę na inne festiwale. Tutaj sporo mam do zrobienia, ale z relacji znajomych wiem, że było bardzo dobrze i bogato i ciekawie. I oczywiście chciałbym pozdrowić wszystkie koleżanki i kolegów zaangażowanych w tworzenie tego festiwalu. Wspaniała to drużyna, sami Zajewkowicze, jedni z historią działań na metalowej scenie liczoną w dekadach, inni młodzi, ale pełni miłości do muzyki i zapału. Chciałbym też pozdrowić wszystkich spotkanych na szlaku. Nie zliczę, ile przybiłem piątek i żółwików, do ilu selfiaczków robiłem groźną minę, z iloma mniej lub bardziej znajomymi pogawędziłem od kilku sekund do kilkudziesięciu minut. Super było znowu spotkać się w domu. Z nieznajomymi też gawędziłem, na przykład z panem ochroniarzem, który pilnował wystawy It's Zin, znajdującej się w ciemnym, wilgotnym lochu pod stocznią. Tak właściwie nie pilnował wszystkich eksponatów, bo większość z nich to były fotokopie, ale tych kilku najcenniejszych, czyli oryginalnych makiet zinów Holocaust i Diabolic Noise oraz maszyny do pisania, na której pierwsze numery tego pierwszego powstawały. Zaglądałem tam często i pod koniec drugiego dnia festiwalu ochroniarz podchodzi do mnie i oznajmia: 920. Co? 920 osób naliczyłem, a nie liczyłem od początku. No nie mogłem w to uwierzyć, choć oczywiście nie mam powodu, żeby panu ochroniarzowi nie wierzyć. Prawie 1000 osób, a może ponad 1000 osób dziennie, to wielka nagroda za cały ten trud związany z przygotowaniem wystawy, bo musiałem przekopać własne archiwa, kilka artefaktów wypożyczyć lub skopiować od kolegów, których zmusiłem do przekopywania ich kolekcji. Oczywiście trzeba to jeszcze było przygotować, co skopiować, to skopiować, przycinać, poukładać i tak dalej. Tu specjalne pozdrowienia dla Beaty, która bardzo mi pomogła na końcowym etapie, kiedy trzeba to było pięknie w tejże piwnicy wyeksponować. I robiliśmy to wszystko oczywiście własnoręcznie, zgodnie z zinową zasadą: zrób to sam. It's a Zin była towarzyszącą festiwalowi wystawą fanzinów polskiego undergroundu, bo od końca lat 80. do upowszechnienia się internetu ziny napędzały to podziemie, promowały nowych artystów, nowe odmiany ekstremalnej muzyki, takie, które dla mainstreamu były niewidzialne lub niegodne uwagi. W zinach toczyły się ideologiczne i personalne czasem spory. Z tego środowiska wyrosło wielu późniejszych scenowych aktywistów, wydawców, organizatorów koncertów i festiwali. I Mystic Festival też, bo Michał Wardzała, czyli człowiek, który stoi za Mystic Production, a więc firmą, która w 1999 roku, 25 lat temu w Krakowie, zorganizowała pierwszą edycję Mystic Festival, to jest człowiek, który zaczął być aktywny w środowisku metalowym w pierwszej połowie lat 90., wydając właśnie zina COC, który później się przekształcił w Mystic Art i tak dalej, i tak dalej. To, co później, to, co nad powierzchnią, jest już wielu osobom znane, ale właśnie od fanzina się zaczęło. Na wystawie w Gdańsku można było zobaczyć okładki pierwszych polskich fanzinów, choćby Diabolic Force, i tych, które ewoluowały, trudne słowo, z piwnicznych kserówek do profesjonalnych magazynów, czyli przede wszystkim Trash Em All. Była też okładka i jedna rozkładówka Trash and Core, czyli takiego magazynu, który przez chwilkę się ukazywał i który potem mutował w Morbid Noise. Było wspomnienie kultowego Eternal Torment, którego wydawca, wtedy się mówiło edytor, Marcin Wawrzyńczak, artykułami w Harcerskim na Przełaj rozsiał plugawe ziarno undergroundu po całym kraju. Były ziny, które pojawiły się i znikały po jednym i dwóch numerach. I były takie, które były długo pamiętane i dyskutowane, choćby Infernal Death. Były wreszcie przykłady współczesne, profesjonalnie wydawanych magazynów, które wyrosły z kultury zinowej, których by bez niej po prostu nie było, takie jak Music czy jak Noise. I była też ściana chwały Necroscope, czyli rekordzisty, wydawanego po sąsiedzku, bo w Gdyni, 39 numerów, a każdy z nich wypełniony gruzem, tylko podziemie, tylko ekstrema. Pozdrawiam jego maniackość Adama, wydawcę Necroscope, i oczywiście czekamy na 40. Oczywiście Icezin to tylko skromny przyczynek do szerszej opowieści o tamtych czasach. Nie dało się wszystkiego zmieścić, temat absolutnie nie został wyczerpany. I aż się prosi, by powstała profesjonalna wystawa zinów polskiego metalowego undergroundu, może w Bibliotece Narodowej, tak jak to robią Norwedzy, a może w Narodowym Centrum Kultury. Ten ruch masowo skupiający podejrzane, ale bardzo kreatywne indywidua, aż się prosi o jakąś antologię, o to, żeby został poważnie potraktowany i opisany, i opowiedziany. Mam tylko nadzieję, że ci, którzy byli na wystawie i nie zobaczyli na niej swojego zina, nie poczuli się dotknięci, bo oczywiście nie znaczy to, że nie należy im się miejsce w tej historii. Ja opowiedziałem tylko jej wycinek. Wszyscy byli ważni. Siłą tej sceny było właśnie to, że współtworzyliśmy ją wszyscy, że byliśmy w tym razem. Thank you. Słuchaliśmy kultowego numeru Kreatora, bo z Kreatorem będę rozmawiał w tej audycji, ale nie z weteranami teutońskiego trashu, tylko z Tomaszem, Kreatorem krajewskim. Na przełomie lat 80. i 90. wydawcą Holocaust Zin poświęconego muzyce ekstremalnej, a chwilę później i do dziś szefem Pagan Records, wytwórni, której wkład w rozwój metalu w Polsce jest ogromny, choć sam label niewielki. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedz proszę, jak zostałeś kreatorem? To jest taka historyjka z czasów, kiedy jeszcze nie było tak zwanego oficjalnego merchu zespołów, tylko każdy sobie wykonywał to we własnym zakresie i ja sobie zrobiłem taką charakterystyczną naszywkę na katanę właśnie zespołu Kreator i tak to jakoś przylgnęło, że po prostu wszyscy mnie tak zaczęli nazywać. Kreator był dla ciebie zespołem wejścia w metal, czy było coś wcześniej? Nie, zdecydowanie nie. Wejście w metal, ja zacząłem edukację właściwie od takich bardzo samych początków. Miałem takiego kolegę, który miał starszego kilkanaście lat brata, który zaznajomił mnie z rzeczami typu właśnie Black Sabbath, Deep Purple, Uriah Heep, całym tym hard rockiem, a później to już po prostu poszło z górki, bo sam zacząłem odkrywać zespoły Iron Maiden, Judas Priest i tak dalej. I to wszystko były rzeczy, które krążyły w oficjalnym obiegu. Oczywiście w Polsce o tyle oficjalnym, o ile oficjalnym, ale były to zespoły, które wydawały płyty. Gdzieś tam w dalekim świecie te płyty bywały w sklepach i jakoś to się przesączało do nas, do Polski, czy w postaci prywatnego importu, czy emisji radiowych, czy różnego rodzaju przegrywek. A jak odkryłeś istnienie metalowego podziemia? No rzeczywiście, tamte rzeczy były rzeczami oficjalnymi, tylko dlatego mogły do nas docierać. Dlatego odkrycie podziemia było czymś takim jak odkrycie kompletnie innego świata. Z tego, co pamiętam, to ogólnie o scenę podziemną otarłem się poprzez audycję Tomka Ryłki, jeszcze zdaje się w Radiu Harcerskim, i jego artykuły na Przełaj. Tam pisał po raz pierwszy o takich zespołach kompletnie nieznanych. No, nikt nie wiedział, co z tym zrobić, bo nikt tego nie słyszał, z tego powodu, że dostęp do nagrań akurat ich był właściwie żaden. Ja pamiętam tę rubrykę na Przełaj i ubóstwiałem czytać te nazwy i tytuły. Kompletnie nic mi to nie mówiło. Było to jak jakiś tajemniczy komunikat w zupełnie obcym, pozaziemskim języku. I dlatego to było w ogóle fascynujące. No właśnie, mnie przyciągnęła przede wszystkim aura tajemnicy. Aura czegoś takiego, takiego świata ukrytego pod powierzchnią, do którego należało wejść, mieć jakąś tam inicjację, prawda? No było to fascynujące i wywoływało ciarki na plecach. Natomiast to był początek. Później zaczęły się pojawiać na Przełaj rubryki poświęcone już jeszcze bardziej podziemnym scenom, bo ile o Tomek Ryłko mówi przede wszystkim o zespołach mało znanych, lecz już wydających płyty, to była taka rubryka również na Przełaj. Nie pamiętam już, kto był jej autorem, ale tam zaczęły się pojawiać właśnie zespoły demówkowe, zespoły, których świat nie widział, znała je garstka osób właściwie. No i pamiętam taki jeden numer, w którym były wklejone flejery. Był to numer po prostu, takie były dwie strony, były tam wklejane flejery, na pewno były flejery Immolation, chyba Agatocles. I Flyery, tutaj ci na sekundkę przerwę, dla niewtajemniczonych, to jest coś, co dzisiaj by się nazywało ulotkami, ale w tamtych czasach ulotki to były Solidarności na przykład, kolportowane wbrew socjalistycznej ojczyźnie, i my mówiliśmy językiem międzynarodowym na takie druki flyery właśnie. Reklamowały ziny, kasety, demówki i tak dalej. Tak, no zresztą z angielskiego ulotka. Absolutnie. Natomiast, no i właśnie zobaczyłem ten numer na przejść z flyerami. I oczywiście na flyerach były obowiązkowe adresy. Były adresy, w związku z tym ja sobie napisałem do takich dwóch czy trzech osób po prostu krótki list, łamaną straszliwie angielszczyzną, właściwie no to pisano przy pomocy kolegów, słownika i innych rzeczy. Strasznie to pewnie bym teraz wyglądało. I napisałem po prostu, że jestem no, fanem muzyki i tak dalej, i fajnie byłoby nawiązać jakiś tam kontakt. No, nie spodziewałem się za bardzo nic z tego, bo to było troszeczkę jak w dzieciństwie pisanie do różnego rodzaju firm samochodowych o przesłanie, prawda, prospektów. Tak, dokładnie. Ale o dziwo, pewnego dnia w skrzynce pocztowej znalazłem całą masę listów. Napisałem tych listów może, nie wiem, 10 czy coś takiego pod każdy adres, który był publikowany właśnie w tym numerze. I no, dobra ponad połowa mi odpisała. Ba, nawet otrzymałem kasetę. Kasetę z zagranicy. Wow. Pamiętasz jaki zespół? Nie pamiętam. Nie, to nie był zespół. Napisał do mnie jakiś kolega z Belgii, zdaje się, związany z zespołem Agatokles, i on mi przysłał taką kasetę kompilacyjną, prawda, którą sam nagrał w domu z różnymi tam właśnie zespołami ze swojego kraju, albo takimi, które mu się podobają. I taką kasetę mi przysłał, poprosił, żebym mu pocztą powrotną, prawda, przysłać taśmę z własnego podwórka. No ja nie za bardzo wiedziałem, co tam nagrywać. Ale od razu inicjacja w tak zwany tape trading, czyli kolejny z filarów podziemia. Tak, ale to za chwileczkę może o tym. Okay. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to się nazywa tape trading. No w każdym razie ja pamiętam, że miałem straszny zgryz, okropny zgryz, żeby nagrać mu cokolwiek z naszego własnego podwórka. No bo to były takie czasy, kiedy... Te samo nie chciałeś nagrać? Nie, właśnie. Nie. No, wiem, że mu nagrałem kat, ale wokal mu się nie podobał. Cholera. No, nie. Masz jeszcze jego adres? Niestety. No i tak to się zaczęło. Oczywiście razem z kasetą przyszła cała paczka tych ulotek, flyerów, prawda? I powstały w ten sposób nowe kontakty. I tak to się zaczęło nakręcać. Potem ktoś znajomy sprezentował mi skserowany egzemplarz jakiegoś norweskiego zina. Zdaje się, że to był Morbid. Taki drugi po Slayerze w pewnym momencie, teraz już niestety zapomniany. I ten Morbid był dla mnie straszliwą kopalnią wiedzy na temat wszystkiego. No to była też inicjacja właśnie w zina. Zobaczyłem, że coś można, to oczywiście to było kserowane, prawda? Natomiast był taki nawał informacji, że żeby to przetrawić w jakiś sposób, to ja siedziałem dniami i nocami ze słownikiem i po prostu próbowałem. To moja znajomość angielskiego wtedy była na poziomie właściwie zerowym, bo ani w szkole nie miałem tego języka, ani nie uczyłem się go prywatnie, no bo to nie były te czasy, kiedy chętnie widziano znajomość angielskiego. To było no może 87, 6 rok, coś takiego. A zinów o death metalu po rosyjsku nie było. No niestety nie. Ale cały ten rosyjski był bezużyteczny. Ale z rosyjskim nie. Jeszcze bardziej kulałem. Tu postawmy na chwilę kropkę, żeby się przekonać, że kolega z Belgii mylił się. Posłuchajmy może tego bardzo starego kata. Znajdziemy go. Ciężko na sercu. Moim gościem jest Tomasz Krajewski. Ustaliliśmy już, jak zanurkowałeś w metal, ustaliliśmy, jak przebiegała twoja podziemna inicjacja, a powiedz mi, co skłoniło cię do przejścia od pasywnego uczestnika tej sceny, od, brzydkie słowo, konsumenta, do aktywnego działacza? Ja zawsze chciałem być czymś więcej niż normalny fan. Oczywiście bez ujmy dla normalnych fanów. Natomiast to wszystko mi nie wystarczało. Oczywiście po kilku latach jeżdżenia na koncerty, słuchania muzyki, to zrobiło się powszednie troszeczkę i nie wystarczało. Ja miałem cały czas ten głód, że koniecznie muszę więcej, koniecznie muszę coś jeszcze. Pierwszym pomysłem było w ogóle założenie zespołu, bo to właściwie każdy tak ma. No niestety albo jakaś siła wyższa nie zaopatrzyła mi w odpowiednią ilość talentu muzycznego, w drewniane uszy, dlatego ten pomysł upadł dosyć szybko. Ja też nie miałem talentu muzycznego, a 5 płyt nagrałem. No tak, ale wiesz, może miałeś większe samozaparcie. To prawda, miałem duże. Natomiast potem, jak zobaczyłem ten magazyn, o którym mówiłem, ten Morbid, to stwierdziłem, że fajnie byłoby coś takiego zrobić. Tylko tak u nas. Ja nie zdawałem sobie sprawy, że wcale nie byłem pierwszy, bo były fanziny również, które wychodziły wcześniej i było ich trochę. Natomiast ja nie znałem ich w ogóle. To był dla mnie całkowicie nowy świat i ja postanowiłem zrobić sobie coś właśnie według tego jednego wzoru, który posiadałem, coś takiego własnego. No i wtedy zaczęły się schody z bardzo wieloma rzeczami, począwszy od cenzury, z wizytami właśnie u pana cenzora, którego musiałem przekonywać, że jest to mi niezbędnie konieczne i nie ma tam żadnych właśnie jakichś niepokojących treści. Musiałeś dostać pieczątkę, żeby móc odbić na ksero, tak? Tak, mam jeszcze chyba gdzieś tam, nie wiem, nie znalazłem tego, ale było coś takiego, żeby móc odbić na ksero. Ksero to jest w ogóle też inny temat jeszcze, ale na przykład taki abstrakcyjny dla wielu obecnych młodszych słuchaczy może być temat zdobycia maszyny do pisania. Nie? Maszyny do pisania nie można było tak sobie posiadać. Trzeba było mieć specjalne zezwolenie, żeby mieć maszynę, bo te druki, właśnie te ulotki Solidarności, o których mówisz, prawda, to było dosyć wszystko świeże jeszcze po stanie wojennym, prawda. W związku z tym nie można było sobie maszyny tak nabyć. A nawet tutaj, przepraszam, krótki przypis. Ci z Państwa, którzy byli na Mystic Festiwalu w Lochach na wystawie It's a Zine, widzieli maszynę do pisania i to jest właśnie Tomka maszyna do pisania, na której on spisał swojego zina, więc absolutnie historyczny eksponat. Proszę bardzo. Tak, i ten historyczny eksponat mi się udało zdobyć właściwie z niedużym trudem, dlatego że mój wujek, który pracował w jakiejś stacji naukowej w Ciechanowie, miał kiedyś takie maszyny do utylizacji. Trzeba było je w jakiś tam specjalny sposób zdać. One już były przechodzone, po prostu instytucja kupiła nowe, czy dostała nowe, natomiast tamte usuwano. I kiedyś, będąc u niego, zobaczyłem właśnie ten stojący sprzęt i tak się zapytałem, czy mógłbym taką maszynę. No, on zrobił jakieś tam swoje czary, prawda, no i pewnego dnia tą maszynę mi przyniósł. To było coś niesamowitego, oczywiście, no, sama nauka pisania, prawda, no to kto tego nie poczuł, tego nie zrozumie. Tak, napisanie zina jednym palcem nie jest łatwe, a pierwszy napisałem jednym. A ja dwoma. No, od dwoma starałem się od razu, bo tym to tylko... A to tak dwie ręce, to może rzeczywiście dwoma. Tym to tylko tak zwany shift naciskałem lewym. Mogło tak być. Dobrze, ksero. Mówisz, że ksero to zupełnie nowa historia, osobna historia. No już wspomniałem, że trzeba było mieć pieczątkę od cenzora. Ja się załapałem na końcówkę tych czasów i pierwszy numer swojego fanzina, żeby nie chodzić do tego cenzora, to w ogóle mnie przerastało. Byłem smarkaczem, który nawet bał się spróbować, ale na szczęście mój ojciec miał znajomości, też był z sortu mundurowego i miał znajomości w milicji obywatelskiej na komendzie głównej w Krośnie. 20 egzemplarzy pierwszego numeru zostało odbitych, bo oni mieli kserokopiarki, które były poza ewidencją i cenzor nie musiał tam nadzorować tego. No, znalezienie ksero było w tamtym momencie bardzo rzeczą trudną, ponieważ raz, że wymagano tej pieczątki w takim zwanym oficjalnym punkcie. Ja byłem z niedużego miasteczka, no właściwie miasteczkiem, z niedużego miasta, no, 20-parotysięcznego. I mieliśmy dosłownie chyba jeden punkt ksero, gdzie no jak już ja się pojawiłem z tą pieczątką, no to z kolei pan powiedział, że mi tego nie będzie odbijał, dlatego że tam jest za dużo czerni i za dużo toneru zje maszyna. No i niestety musiałem szukać. Pamiętam, że pierwszego zina odbieliśmy w Działdowie, w jakimś ośrodku kultury, nie wiem, czy to był dom kultury, czy nie, u takiego faceta, który wyglądał właśnie jakby powielał nielegalną bibułę dla Solidarności. I ta maszyna też wyglądała tak, to nie było jeszcze takie klasyczne ksero, tylko to było jakieś, coś miało wspólnego z powielaczem, taki po prostu olbrzymi kombajn, który był w wielkości stołu takiego dwumetrowego, strasznie zgrzytał, sapał i po prostu tam to robiliśmy. No, później już było troszeczkę łatwiej, aczkolwiek też wymagało to pewnej podróży. Tak jak ty mówisz, że wybierałeś się do Krosna, żeby odbić pierwszy numer, no to ja przy drugim numerze, zdaje się, jeździłem gdzieś tam do Warszawy i w jakiejś pralni na tyłach po cichu, tak po prostu facet miał ksero, z którego się tam nie rozliczał z tych przychodów, prawda, i on to odbijał koło pomnika Adama Mickiewicza, to pamiętam dzisiaj na Krakowskim Przedmieściu. Natomiast drugie już takie ksero, które znalazłem na dłużej troszeczkę, to było ksero w Olsztynie, które polecił mi Piotrek Wiwczarek, który kiedyś mi przysłał takie właśnie ładne, piękne flejery były. Ta czerń była tak nasycona, jak po prostu no, sadza z komina, no cudownie to wyglądało, było piękne zaczernienie i jeszcze mówi, że powiedział mi, że no można to odbijać, tam facet nie patrzy w ogóle, co ty robisz, byle to nie było jakieś tam porno, prawda, to możesz odbijać wszystko kupiło. No i w ten sposób zacząłem być częstym gościem w Olsztynie. Jechało się po prostu z makietą, spędzało kilka godzin instruując pana, jak ma to wszystko podbijać, a potem z ciężkim plecakiem, jak słoń, do pociągu i po prostu już szczęśliwy z gotowymi magazynami. No tak, bo to rzeczywiście było wyzwanie znaleźć nie tylko punkt ksero, gdzie maszyna będzie odpowiednia i cena dostosowana do jakości, ale też człowieka, który to zrozumie, co z tym wszystkim zrobić. I ja też miałem taki kłopot, że gdzieś tam to zostawiałem, oni mi te strony zupełnie inaczej odbijali niż powinni, chociaż to wszystko mieli niby rozpisane i ułożone. I dopiero w Urzędzie Miasta i Gminy Dukli pan Zenon, niestety świętej pamięci, 4 numery z rzędu robił to doskonale. I bardzo się cieszył w ogóle, że do niego przychodziłem z tym, bo dla niego to była jakaś odmiana po odbijaniu tych wszystkich umów urzędowych i map, czy cokolwiek tam jeszcze się w Urzędzie Miasta i Gminy na ksero kopiowało. Exile. Słuchacie Ciężko na Sercu, moim gościem jest Tomek Krajewski. Rozmawiamy póki co o zinach, a więc o zamierzchłej przeszłości, bo chociaż ziny wciąż jeszcze istnieją, takie papierowe również, to dzisiaj bardziej są pewnym, proszę mnie nie zrozumieć źle, nie mówię tego w pejoratywnym tego słowa znaczeniu, folklorem, pewną ciekawostką związaną ze sceną, również metalową, niż koniecznością, a wtedy po prostu nie było innego wyjścia. Ziny były jedynym źródłem informacji o nowej muzyce, o nowych zespołach, tych, które jeszcze nie miały oficjalnych wydawnictw, których nagrań nie było w oficjalnym obiegu, więc żeby cokolwiek o tej scenie wiedzieć, ziny trzeba było kupować. A kupowało się je wysyłając w Polsce, wypełniając czerwony przekaz pocztowy i następnie zin przychodził pocztą. Powiedz Tomku, czy byłeś lokalnym celebrytą na swojej poczcie w Ciechanowie? Znaczy, wtedy już byłem po przeprowadzce, także nie byłem lokalnym celebrytą, znaczy właściwie byłem lokalnym celebrytą z tego powodu, że urząd pocztowy, który otwarto właściwie w tym czasie, kiedy ja się tam przeprowadziłem i zacząłem stamtąd wysyłać listy. Także no... Bo to było już w Świeciu, tak? Czy... Tak, to już było w Świeciu i urząd znał mnie od samego początku. I po prostu jestem takim chyba jedynym, ostatnio powiedziano, że jestem tam jedynym, no teraz rzadkim klientem, ale zawsze. Ale to jest urząd pocztowy przy ulicy takiej w Świeciu imienia Tomasza Krajewskiego już, czy jeszcze nie? No jeszcze niestety nie, ale to jest urząd pocztowy w Świecie 5, także. Okay. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich. A jeżeli chodzi o ziny, to to, co powiedziałeś na początku, ja mam taką analogię, jeżeli chodzi o ziny, uważam, że ziny są tym samym, czym kaseta magnetofonowa nawet dla muzyki w tej chwili, w chwili obecnej. Kiedyś i były tym samym, czym była kaseta. Bez kasety nie wyobrażamy sobie początku lat 90., końca lat 80., prawda? I nie wyobrażamy sobie również tego bez zinów. No w tej chwili jedno i drugie to jest pewnego rodzaju nostalgia, pewnego rodzaju faneberia, kolekcjonerstwo, no hobby. Nie mam jakiegoś takiego tęsknoty czy nostalgii ani za jednym, ani za drugim, ale cieszę się, jak widzę, że coś takiego ludzie chcą robić dalej. No a co z tą pocztą? Dźwigałeś tony papieru? Jak często byłeś gościem na poczcie? Ja się domyślam, jak często, ale chcę, żeby to wybrzmiało. No ja byłem gościem na poczcie właściwie codziennie, a nawet 2-3 razy dziennie, bo poczta była przywożona w różnych godzinach, pierw z rana, potem po południu, a ja nie mogłem się doczekać, czy ktokolwiek nie napisał, co tam nowego może być, prawda? Zresztą panie mnie też poprosiły, bo jak to się wszystko zaczęło rozkręcać, to ja otrzymywałem dosyć duże, powiedzmy, ilości listów. Wtedy to były listy przynosiło się w dużej siatce. Namówiły mnie na założenie skrytki pocztowej. Dosyć dużo listów to jest ile? Wtedy, w szczycie to potrafiło być nawet kilkadziesiąt listów dziennie. Nie mówię, że każdego dnia, ale nieraz było tak, że przychodziło tego dosyć sporo. No ale jak to przerobić? Tutaj dochodzimy do takiego tematu, że oprócz zapału okazało się, że nagle potrzeba jest bardzo dużo czasu. Bo był taki dobry zwyczaj, że na każdy list się odpowiadało. Nieważne, czy ktoś pisał bzdury, czy ktoś pisał fajnie, mądrze, na każdy list się odpowiadało i to nie była odpowiedź w 2-3 słowach, jak w tej chwili w SMS-ie czy w mailu, tylko klepało się te listy na stronę, 2 nieraz z formatu A4. Albo ręcznie, albo na maszynie. Ja pisałem listy ręcznie w większości, bo szło mi to szybciej. W pewnym momencie zaczęło się robić taką, w cudzysłowie, pracą na pełen etat, bo trzeba było zarywać nocki, żeby po prostu to podpisywać. To dalej było fajne, to dalej cieszyło, aczkolwiek pojawiał się w pewnym momencie ten element zmęczenia, że ty po prostu nie jesteś w stanie tyle tego ogarnąć, tyle tego przerobić w ciągu jednego dnia. A powiedz mi w takim razie, co dalej? To znaczy, czy przestałeś robić zina również z tego względu, że doszedłeś do wniosku, że tego już jest za dużo, że poświęcasz temu zbyt dużo czasu? No a skończyły się beztroskie lata młodości i trzeba zacząć zarabiać pieniądze, utrzymać się jakoś. Czy przyszedł internet i wygonił zinowców z lasu? Internetu jeszcze nie było, kiedy chyba ja podjąłem decyzję o zaprzestaniu robienia zina. To była decyzja, która wynikała z wielu powodów. Głównym takim powodem było to, że zaczęły się pojawiać już magazyny drukowane, prawda, ładnie, kolorowo, z kolorowymi okładkami, z plakatami. Zaczął już wychodzić Trashemol. Redakcji zresztą w pewnym momencie obaj byliśmy autorami. Ale nie w jednym czasie. Nie zazębiało się tego? Nie, rzeczywiście nie. To było, ja byłem trochę wcześniej. Tak. Wtedy ta decyzja podyktowana była w miarę, między innymi tym, że pojawiały się te magazyny, z którymi ciężko było konkurować, prawda, bo Trashemol to nie było tylko, prawda, dziecko Mariusza Kmiałka, ale finansowo produkt, pewnej grupy ludzi, która zdecydowała się łożyć na to pieniądze, prawda, wydawać i tak dalej. Te właśnie magazyny kserowane, fanziny właściwie, przestały mieć troszeczkę sens z tego powodu, że zaczęło przenikać coraz więcej informacji w internecie. Ten internet był wtedy raczkujący. To były modemy na telefon, prawda, ten charakterystyczny sygnał wybierania. Bardzo słabe łącze. Natomiast za granicą to już było ten kroczek do przodu. i te informacje były przekazywane już znacznie szybciej. No nie było sensu robić rubryki z nowościami, kiedy jak już złożyłeś ten magazyn, to te nowości się okazywały kilkumiesięczne albo i półroczne, prawda? Ale tak jak powiedziałeś, pojawiła się proza życia i trzeba było zdecydować, co ze sobą robić, jak zarabiać. I no, po prostu zabrakło czasu. Ja wtedy też chciałem ruszyć tak bardziej na serio z wytwórnią. I przez pewien czas, przez rok albo dwa, próbowałem to pogodzić jakoś ze sobą, ale potem stwierdziłem, że no niestety muszę wybierać. To nie było tak, że wytwórnia przynosiła mi jakieś lukratywne, prawda, gratyfikacje finansowe, że zarabiała pieniądze. Nie, jedno i drugie to był worek bez dna wtedy. Natomiast było to coś nowego. Było to coś nowego i to był jeszcze taki nieodkryty u nas, nieodkryty teren. No, dobrze istniało Carnage, ale Carnage to też to było już po prostu takie, no, zaraz po Metal Mind. Kojarzyło się troszeczkę z oficjalnością i znowu pociągnął mnie ten nieznany świat, coś innego. Czułem, że mogę robić jeszcze coś w inny sposób, inaczej się tą muzyką bawić i no, nie czując jednocześnie znużenia i zmęczenia, bo w przypadku wytwórni to jest, no, nie da się tego czuć. O wytwórni jeszcze za chwilę porozmawiamy, ale niektórzy słuchacze być może wiedzą, że mamy z Tomkiem wspólną przeszłość i właśnie nie tylko związaną z wytwórnią, bo w Pagan Records ukazały się te płyty, o których wspomniałem wcześniej, zespołu, w którym śpiewałem, ale chodzi mi o to, że w 1998 roku połączyliśmy siły, kilka lat już po uśmierceniu tych naszych zinów, ja swojego, ty swojego, wydaliśmy stworzyliśmy wspólnie zina, który nazywał się I Am Death. Jeśli dobrze pamiętam, wziął się z tego, że i tak godzinami gadaliśmy o muzyce, więc doszliśmy do wniosku, że równie dobrze można to wszystko przelać na papier. Swoją drogą mam wrażenie, że ten IMD ukazał się przedwczoraj, a to już prawie 30 lat. Nie kusiło cię później, żeby powrócić do tej działalności edytorskiej, choćby właśnie w ramach takiego artefaktu, wiesz, wyrzutu nostalgii, wspomnienia heroicznych, podziemnych czasów? Może nie tyle nostalgii, wspominania heroizmu, ale z jakiejś takiej wewnętrznej potrzeby, która wynikała, no, nie wiadomo właściwie z czego, bo może potrzebne nam było i tobie, i mi coś w rodzaju pożegnania się z takim właśnie pisaniem niezależnym, takim, no bo ty oczywiście pisałeś później dużo, piszesz do dzisiaj. Powiedziałeś takie goodbye już tymczasem. Po prostu to było takie postawienie kropki, że właściwie robienie tego numeru INDF nie miało sensu. Tak. On był robiony wyłącznie dla nas. Tak, to prawda. Nie był nam do niczego potrzebny, niczego tym nie załatwialiśmy. Tak, załatwialiśmy jakieś takie właśnie może podprogowe sprawy, o których nawet sobie nie zdawaliśmy pojęcia. Nie był też potrzebny innym, bo wtedy już było dosyć dużo prasy. Także to było, dla mnie to było coś w rodzaju pożegnania. Aczkolwiek, nie wiem czy pamiętasz, ale planowaliśmy kolejne numery, na przykład Total Fucking Darkness. Były takie plany, zresztą ludzie pytają czasami na spotkaniu, na przykład na koncercie, czy będzie drugi numer IMDF. Czy może kiedyś zrobimy? No, wszystko jest możliwe.